أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün Me'aric suresine devam ediyoruz. 36. ayetteyiz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sayfa numarası 570. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِع۪ينَ O kafirlere ne oluyor? Sana doğru hızla koşuyorlar. Anil yemini ve anil şimal. Sağdan ve soldan. İzin. Gruplar halinde. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ Onların her birisi nimetlerle dolu cennete girdirileceklerini, sokulacaklarını mı ümit ediyor? كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ Hayır. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ Doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun. Biz onlara elbette ki güç yetiririz. Gücümüz yeter. عَلَى اَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ Onları daha iyileriyle değiştirmeye, daha iyileriyle değiştirebiliriz. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Bu konuda hiç kimse bizden kaçıp kurtulamaz. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا Bırak onları dalsınlar daldıklarına, oynasın, eğlensinler. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Kendilerine söz verilen o güne kavuşuncaya kadar öyle yapsın. Yawma yakhrucun min el ecdathi sira'an. Kabirlerinden yarışırcasına çıkacakları gün. كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ Sanki ibadet için dikili taşlara doğru koşuşur gibi çıktıkları zaman. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ Gözleri önlerine düşmüş. Yani gözlerini açacak halleri yok. تَرْحَقُهُمْ ذِلَّ Onları bir aşağılık perişanlık hali tamamen kapsayacak. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ Bu onlara vaat edilmiş olan bir gündür. Şimdi buraya kadar olan ayetler bir insan tipinden bahsediyor. Müslümanların zihinleri bir konuda net değil. O da şu. Müşrik başka, kafir başka zannediliyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her müşrik kafir, her kafir de müşriktir. Ehli kitap müşrik midir değil midir diye sorduğunuz zaman ehli kitap müşrik değildir derler. Üç tane tanrı iddia ediyor. Yok, o ehli kitaptır. Ama kafirdirler. Müşrik deyince aklına ne gelir? Mekkeliler. Mekkeli müşrikler. Ve onlara benzeyen, puta tapan insanlar. Sonra bir soru soruyorsunuz. Diyorsunuz ki peki kafirler müşrik değil mi? Evet, müşrikler kafir ama her kafir müşrik değil derler. Öyleyse Allah şirkin dışındaki günahları affedebileceğini söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Ve yagfiru ma dune zalik, bunun dışındakini bağışlar. Limen yeşa, bağışlayacağı şahıslar için bağıştır. O zaman kafirler de bağışlanır mı dediğiniz zaman tabii şaşırıp kalıyorlar. Şimdi kafir kelimesi, küfür, kafir, yani kafir örten kişi demektir. Yani gerçekleri örtüyor. Şirk de Allah'la kendi arasına aracı koyan kimsedir. Şimdi şöyle bir koridor. Koridora bir duvar yaptığınız zaman duvarın arkası ile duvarın önü arasında ara yerde bir yer işgal eder duvar, değil mi? Yani koridoru ikiye böldüğünüz zaman koridorun üst tarafı ile alt tarafının arasında bir duvar olur. Öyle değil mi? Şimdi insanlar da kendileriyle Allah arasında bir aracı düşündükleri zaman o aracı kendileriyle Allah arasında bir duvar oluşturmaz mı? Cevap yok. Anlaşılmadı demek. Allah da kendi aralarında bir duvar oluşturur. Çünkü aracı koyuyor ya, o aracı bir arayı kesen bir varlık haline geliyor. Peki Allah'la kendi arasındaki o aracı aynı zamanda bu şahsı örtmüyor mu? Ya da şöyle söyleyelim, aynı zamanda o koridorun arka tarafını kapatmıyor mu? Yani hem örtüdür hem aracıdır, değil mi? Aracı olması açısından baktığınız zaman şirk olur. Yani bir şahsı, bir varlığı ya da kişinin kendi nefsini Allah'ın yerine koyduğu zaman birçok konuda o kendine örtü olur. Bir de Allah'a ortak saymış olur. Çünkü Allah'la benzer özelliklerde düşündüğü için. Dolayısıyla mesela işte Hristiyanlar üç tane tanrı olduğunu iddia ederler. İsa'yı Allah'la kendi aralarına aracı koyarlar. Allah'la kendi aralarını kapattığı için kafir olmuş olurlar. Ona Allah'ın özelliklerini verdikleri için de müşrik olmuş olurlar. Dolayısıyla bir açıdan kafir, bir açıdan müşrik. Yani kendilerini o hayali örtüyle örtmelerine baktığınız zaman kafir, başka şeyi ona ortak koştuklarına baktığınız zaman da müşrik. O açıdan bakarsanız müşrik. Şimdi bir şey daha bizi yanıltıyor. İşte bazı kimselerin Allah'a inanıyor olması, ahiret gününe inanıyor olması, hesap gününün var olduğunu söylemesi, işte Muhammed Allah'ın peygamberidir demesi bazen bizi yanıltabiliyor. Buna şeytanı örnek veriyoruz. Epey zamandır ki vermedik, sık sık örnek veririz. Allah şeytana emir veriyor. Tabi sadece şeytana değil, meleklere emir veriyor. Üscudu li Adem. Adem'e secde edin diyor. Hepsi secdeye kapanıyor. Onların arasında bulunan iblis kapanmıyor. Allahü Teala diyor ki, secde etmeni engelleyen ne oldu? Sana emri verdim, neden secde etmedin? Diyor ki, beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. Sana emri veren Adem değil ki Allah. Seni yaratana emri veriyor. Şimdi şeytan kafir mi oldu, müşrik mi? Yoksa günahkar mı? Kafir de, müşrik de, günah. Hepsi oldu. Ne derseniz tutar. Şimdi şeytan ben ondan daha hayırlıyım, böyle bir emir olmaz derken kendini Allah'a karşı şart ileri sürebilecek bir konumda görmüş oluyor, değil mi? Öyle değil mi? Yani benim şartlarıma uyarsa kabul ederim, yoksa yok. Şimdi sizin işçileriniz size karşı şart ileri sürse ne dersiniz? Sen benim ortağım mısın ya? Bir dakika, burada şartları ben koyarım. Hiçbir şey söylemek lazım yok hocam. Kulağının dibini arayacak. Tamam, kulağından tutacak atacak da ona da bir gerekçe bulması lazım. Bak, Allah kulağından tutup atmadı. Secde etmediği zaman dedi ki, niçin secde etmedin? Önce şeyini aldı, ifadesini aldı. Ondan sonra ben daha hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın deyince Cenab-ı Hakk'a karşı, yani bu ne biçim bir şey, böyle bir emir mi verilir, emir şöyle verilmesi lazım, bu yanlış bir emir dediği zaman kendisini o yönden Allah'la eşit seviyede, hatta daha üstün görmüş oldu. İşte o zaman cezayı hak etti, o zaman Allah kulağından tuttu attı. Ne dedi? Yıkıl oradan dedi. Orada büyüklenmeye hakkın yok. Kendini ne zannediyorsun? Onun için bir ifadesini almak lazım. Şimdi burada bu şeytan kendisini Allah'la eşit, yani bir konuda eşit görmek gördüğü için sanki Allah'ın ortağı gibi olmuş oldu. Bir de onun bu eşit olarak kendini orada eşit gibi görmesi aslında kendine bir perde oldu. Gerçekleri görmesine engel oldu. Yani düşünemedi ki yaratıcı Allah, yaratılmış olan benim. Yaratıcı istediği emri verir. Dolayısıyla kendi nefsi kendine engel olmuş oldu ve Cenab-ı Hakk'ı bir konuda görmezlikten geldi. Yani onun nefsi bir perde oldu, kendini kafir yaptı. Yani kafiri şöyle günlük hayatımızda kafiri anlamak istersek nankör dememiz lazım. Yani birisine bir iyilik yaparsınız, size teşekkür etmez. Sonra da der ki, ne yapmışsın ki? Ya da hiç görmezlikten gelir ve sana karşı nankörlük yapar. İşte kafir nankördür aynı zamanda. Her şeyini Cenab-ı Hakk'a borçlu olduğunu biliyor şeytan. Ama buna rağmen Allah-u Teala'yı layık olduğu şekilde görmek istemiyor. Şimdi burada şeytan Allah'ı inkar ediyor mu? Yani Allah yoktur mu diyor? Yok, öyle bir şey yok. Allah yoktur falan dediği yok. Peki Allah iki tanedir mi diyor? Onu da söylemiyor. Sonra Allah-u Teala onu kovduğu zaman diyor ki, bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana müsaade et. Ne zaman yeniden dirileceğiz? ahiret. Peki şeytan ahireti kabul etmiyor mu? Ediyor. Ondan sonra zaten meleklerle beraber şimdi bizim geleneksel din anlayışımıza göre bakarsanız bunun adına şeytan demeyin. Böyle bir insana ne dersin deyin, ne cevap verirler? Yani bak, birisi Allah'ı var ve bir kabul ediyor. Ahiret gününü kabul ediyor. Meleklere inanmış. Doğru yolun ne olduğunu da biliyor. Çünkü sen doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Doğru yolun ne olduğunu da biliyor. Doğru yolun ne olduğunu da biliyor. Böyle bir varlığa ne dersiniz? Hani peygamberden haberi yok, kitaptan da haberi yok. Yani öyle deyin. Peygamberden, kitaptan haberi yok. Bunu şunun için söylüyoruz. Çünkü şeytan bu konuşmayı yaptığı zaman bir peygamberi yok. Bir kitap da yok. O zaman imanın... Zorlamalı müşrik. Kafir günahkar olur da biraz müşrik zorlamalı olmuyor mu? Kafir nasıl olur? Kafir oluyor da... Nasıl kafir? Kafir de oluyor ama müşriğe biraz zorlayarak gidiyor gibi geliyor. Tamam, peki iyi. Bu tepkiniz iyi oldu. Tekrar ona gelirim. Ben de kafir zorlamalı diyeceksin diye bekliyordum. Şimdi tamam, ona tekrar gelelim. Madem iyi anlaşılmamış, bu tip tepkileri verin ki ben ne olduğunu anlayabileyim. Şimdi imanın 6 tane şartını biz biliyoruz. İşte Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, peygamberlere inanmak, ondan sonra işte kadere inanmak. Şimdi şeytan Allah'a inanıyor. Meleklerin zaten içerisinde, inkar diye bir şey söz konusu değil. Kitap gelince henüz bir inanacağı bir kitap inmiş değil. İnanması gereken bir peygamber henüz yok. Ahiret gününü kabul ediyor. Kaderi de hani Cenab-ı Hak onu ateşten yaratmış, öbürünü de çamurdan yaratmış, Allah'ın yaratıcılığını da kabul ediyor. Şimdi bu şartlardaki bir insana ne dersiniz diye sorsanız, bu Müslümandır derler. Müslüman. Kardeşim ama Allah'ın bak bir tek emrini kabul etmiyor. Canım o kadar da olur. Oluyor muymuş? Kabul etmediği emir de nasıl bir emir? Allah'tan başkasına secde etme emri. Canım dinin temeli değil ki, bu teferruattır der geçersiniz. Dinin temeli mi? Hatta Allah'tan başkasına secde et. Allah'tan başkasına secde edilir mi? Birisi diyor ki şeytan en iyi muvahhittir çünkü Allah'tan başkasına secdeyi reddetmiştir diyor. Ya o emri veren kim? Sen ona baksana. Şimdi şeytan neden müşrik? Şeytan karar verme konusunda kendisini Allah'la bir tutuyor. Yani senin bir memuruna sen bir emir veriyorsun, diyorsun şunu şöyle yap, diyor ki o öyle yapılmaz. Bunun böyle olması lazım diyor. Niye öyle olması lazım? Çünkü bana böyle bir emir veremezsin. Buna böyle bir emir vermeye hakkın yok diyor sana. Sen ona ne dersin? Benim ortağım mısın dersin diye. Ya çalışırsın ya da gidersin. Sen benim ortağım mısın dersin. Yani burada kararları ben veririm dersin. Ben de karar veririm dediği zaman o zaman senin işçin olmaktan çıkar ortağın olur. Öyle değil mi? Sınır koymak değil. Sınır koymak değil. Kendini orada bir konuda Allah'la kendini eşitlemek. Yani sizin bir şirketiniz olsun, 1 milyar hisseli şirket. O 1 milyar hissede bir hisse yani bir pay sahibi olan kişi de sizin ortağınız olmaz mı? İşte Cenab-ı Hakk'ın sonsuz özelliklerinden ama yalnız Allah'a mahsus olan özelliklerden bir tanesini kendi üzerinde görüyorsa o şahıs kendini o açıdan Allah'a ortak görüyordur. Ama Allah'ta da olan, insanlarda da olan özellikler var, o değil. Yalnız Allah'a mahsus olan özellikler. Şimdi Allah orada şeytana emir veriyor. Şeytan da emir verme makamında olan Allah'a karşı diyor ki bu yanlış bu emir. Niye yanlış? Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Şimdi anlatabildim mi? Kafir olmuştur, onu tanımıyor. Kendini de karar verme konusunda Allah'la eşitliyor. Diyor ki bak bu emir yanlıştır, böyle olması lazım diyor. Birisi sana, senin çalıştırdığın bir adam bu yanlış, böyle olması lazım derse, sen doğru bir emrine bu yanlış derse, o zaman dersin sen benim ortağım mısın demez misin? İşte insan Allah'la kul arasında ikinci bir varlık da olabilir, kişinin kendi nefsi de olur. Bunu da sık sık söylemeye çalıştık. Ayet-i kerimede var. Eferaeyte menittehaze ilahehu hevahu. Kendi hevasını, kendi tanrısı yapanı görmedin mi? Şimdi birçok kimse vardır ki, şimdi esas o konuya geleceğim, onun hazırlığını yapıyorum. Çünkü ayetler o konuyla alakalı. Birçok kimse vardır ki, görünür de Müslüman gibi gözükür. Kur'an-ı Kerim'in emirleri muhteşemdir, çok güzeldir der. Kendi aklına uyanlar için bunu söyler. Kendi aklına hesabına gelmeyen emirleri için, can bunlar da bu devirde olmaz. Bunlar bu devirde uygulanmaz, o zamanmış diyerek devre dışı bırakır. İşte o da müşriktir. O neyi tanrı yapıyor? Kendi nefsini tanrı yapıyor. Yani Allah'ın emirleriyle ilgili karar verme yetkisinde görüyor kendisini. Yani tanrı illa bir başkası olması gerekmez ve insanların büyük bölümü kendi nefsini tanrı yapar. Çok büyük bölümü. Allah öyle diyorsa ben de böyle diyorum der. Ya da onu diyemezse, ki birçok kimse onu diyemez. İnsanların %99.9'u böyle açıkça Cenab-ı Hakk'a karşı koyma cesaretini gösteremez. Tıpkı şeytan gibi yapar. Sanki başka bir şeye karşı koyuyormuş gibi davranır. Yani şeytan sanki Adem'i beğenmiyormuş gibi davranıyor. Ben ondan daha üstünüm diyerek. Aslında emri Adem vermemiş ki, Allah vermiş. Beğenmediği Allah'ın emri. Dolayısıyla şimdi siz birisine dersiniz ki ya namaz kıl kardeşim, Allah emretmiş. Ya sen de çok fazla üzerime geliyorsun der. Nedir bu? Bir şeytani bir tavırdır. Bu emri ben vermiyorum kardeşim, bu Allah'ın emri. Ben Allah'ın emrini tutmuyorum demek işine gelmez. O emri önce senin verdiğin emir haline getirir, ondan sonra karşı çıkar. Tamam. Bu hocalar da her şeye karışıyor kardeşim falan. Emri hocalar vermiyor ki. Tıpkı aynı şey işte şeytanın yaptığı gibi. Şeytan ne diyor? Bu Adem'den ben üstünüm diyor. Ya Adem'den sana ne? Adem mi dedi ki gel bana secde et ki konuşuyorsun öyle? Bu tıpkı kedinin yavrusunu yemeden önce onu fareye benzetmesine benzer. Yani bir şeyi önce akliyleştiriyor, sonra karşı çıkıyorsunuz. Şimdi mesela Türkiye'de bir başörtüsü yasağı var. Siz hiç duydunuz mu şimdiye kadar biz Allah'ın emrine karşı çıkıyoruz diyen bir kimseyi? Bak yıllardır başörtüsü yasağı uygulanıyor. Bu yasağı uygulayanlardan herhangi birisinin Allah'ın emrine biz karşı çıkıyoruz dediğini hiç duydunuz mu? Öyle demez. Ne der? İşte bu kızların görüntüleri şöyle. Bu işte şu siyasi simge. Bu devirde bu olmaz. İşte batıya karşı ne? Bunların tamamı işte şeytani bir yorumdur. Yani önce ne diyor? Ben ondan daha hayırlıyım diyor. İşi şeye pas ediyor, Adem'e pas ediyor, sonra karşı çıkıyor. Yoksa ya Rabbi ben senin emrine karşı çıkarım diyebilecek, buna cesaret edecek kafir çok az bulunur. Çünkü herkes Allah'ın gücünden, kudretinden emindir. Kendine göre mantıklı bir gerekçe bulur, ondan sonra karşı çıkar. Hocam, siz inandıktan sonra mı sapıttınız diye Allah tarafından bir şey var. O buna mı dedi? İşte inandıktan sonra sapıtma böyle olur. Şimdi insanlar, mesela tevbe ederseniz, artık bundan sonra Müslümanca davranmaya karar verirsiniz. Fakat birçok alışkanlığınız da sizi zorlar. Bu defa hafif hafif o alışkanlıklardan şöyle kıyısından şuna değmiş buna değmemiş gibi başlarsınız. Ondan sonra da bu defa yeni bir din ortaya koyarsınız. Ya kardeşim, yani anladık, namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım ama bu da benim hayatım ya. Kendi hayatıma da ben kendim karar vereyim müsaadenizle falan diye konuşur. Ondan sonra dini ikiye ayırır. İşte ibadetler şöyle, bunlar böyle. Çünkü öbür şekilde yaşamak hesabına gelmez. Allah'ın bütün emirlerine uyan insanlar için de bu defa siz de çok bağnazlık ediyorsunuz, çok sıkıcı oluyorsunuz. Bu insanlar onun için kaçıyor. Birazcık yumuşak davransanız işte herkes Müslüman olur falan gibi. Kendi namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, bir takım şeyler yaptığı halde Müslümanlıkla ilişkisi hiç kalmamıştır, farkında bile değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyarsın ve uymazsın. Uymadığın takdirde Adem Aleyhisselam gibi ya Rabbi ben yanlış yaptım dersen günahkar olursun. Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmedi. Şu ağaca yaklaşmayın dedi, o ağaçtan yedi şeytana uyarak. Yani şeytan da Allah'ın emrini yerine getirmedi, Adem de. Ama Adem kendini savunmadı. Havva ile birlikte yedikten sonra Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi kötülüğü biz kendimize yaptık. Biz ne yaptıysak kendimize yaptık. Kendimiz ettik, kendimiz bulduk diye hatasını kabul etti. Ben hatalıyım demek diyen kişi ne demiş oluyor? Emri veren doğru vermiştir diyor, değil mi? Ben hatalıyım deyince ya Rabbi senin emrin doğrudur diyor. Bu bir itaattir. O günahı işlemiş olsa bile ya Rabbi senin emrin doğrudur demek bir itaattir, değil mi? Ama şeytan öyle yapmadı. Şeytana da bir emir verildi. O secde etmedi fakat bu defa savundu. Yaptım ama hele bir sor ki niye yaptım dedi. Niye yaptın? Ben ondan daha hayırlıyım da ondan yaptım. Hatamızı anladıktan sonra devam edersek, insanlar sürekli kendilerini hatalı görmek istemezler. Bir noktadan sonra kendilerini haklı görmeye başlarlar ve o zaman da şeytanlaşırlar. Çünkü sürekli hatalı görse, kendini sürekli hatalı görebilse bu iyidir de bu kolay değil, bu çok zor bir şeydir. Çünkü herkes kendisine bir savunma mekanizması oluşturur. Allah'a karşı savununca da Cenab-ı Hakk'a kafa tutmuş olur. Ve o zaman da müşrik olur. Ve birçoğu da müşrik olduğunun farkına bile varmayabilir. İşte şimdi okuduğum ayetleri tekrar başlayacağım baştan. Yani bu bir hazırlık mahiyetindeydi. Kur'an-ı Kerim'in 570. sayfasında Me'ariç suresi 36. ayetten itibaren. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafirlere ne oluyor? قِبَلَكَ مُحْتِع۪ينَ Sana doğru böyle boyunlarını uzatıp koşa koşa geliyorlar. Sen ne zannediyorsun ki dinlerini öğrenmek için geliyorlar? Yok canım, kavga seyretmeye geliyorlar. Başka yerlere laf yetiştirecek, senden aldığı sözde birisini gidip susturmaya çalışacak, onun için geliyor. Öyle Müslümanlık falan onun umurunda bile değil. Onun için bu kafirlere ne oluyor? Sen peki madem inanmıyorsun, burada ne işin var? Kabul etmek istemiyorsun. Gelmişsin koşa koşa, dur bakalım hele ne konuşacaklar. Bugün kime ne diyecek? Mesela şimdi siz bir Müslümanın hatasını ortaya koyduğunuz an, ha işte bak gördün mü, ben bunun için bu namazımı kılmıyorum demeye başlar. Şimdi kendini haklılaştıracak. Ya sana ne, bu adam mı emretti sana namaz kıl diye? Kendini haklı gösterecek bir takım şeyler arıyor. Mekanizmalar var. Hele onu Kur'an-ı Kerim'den buldu mu muhteşem olur. Kur'an'a uymak için ayetler aramıyor. Muhatabını susturmak için arıyor. Ondan dolayı sana geliyor. Koşa koşa. Kafir. Anil yemini ve anil şimali izin. Sağdan ve soldan gruplar halinde senin konuşmalarını dikkatle takip ediyorlar. Şimdi bazen böyle sizi çağırır, konuştururlar. Bu şeye benzer. Erzurum'da bazı kimseler de ben görürdüm. Getir, çağırır oradan çocuğu, verir 25 kuruş, şu amcana bir söv bakayım der. Git şu adama bir söv bakayım der. Kendi sövemiyor ya, ona sövdürecek. Şimdi bunlar da kendileri hoşlanmadıkları şey, yani affedersiniz horoz dövüşü yaparak zevk alıyorlar. Horozlar dövüştürüyorlar. Hah, seninkileri yine birbirine girdirdik. Beri tarafta şey yapıyor. Şimdi senin yanına geliyorlar. Bu defa senden yana gibi gözüküyorlar ki şey yapsınlar. Sen zannediyorsun Müslüman. Lan ben de dinliyorum. Ne kadar da güzel. Benim başıma bu tür olaylar çok gelmiştir de bakımdan. Bakıyorsun ki adam senin etrafında uzunca süre şey yapıyor. Ne iyi diyorsun. Ya maşallah. Dört dörtlük çok iyi. Bakıyorsun gün geliyor, ben buyum diyor. Ha Allah Allah, sen baştan beri o muydun? Evet. Allah Allah. Hani ne zaman o sizin konuşmanız ona dokunmaya başlarsa o zaman başlıyor fevran etmeye. O zamana kadar çok iyi. Oh gördün mü? Bak işte ben de diyordum, dinlemiyorlardı. اَيَطْمَعُ كُلُّمْ لِئِمْ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Şimdi bunların her birisi cennet, nimetle dolu cennete girecek, sokulacaklarını mı zannediyor? Çünkü bunlar cenneti de inkar etmez. Şeytanın inkar etmediği gibi. Cehennemi de inkar etmezler. Burada asıl konu, Kur'an'ın istediği hayat onlara uygun düşmüyor. Ama kafir olarak gözükmek de hesaplarına gelmiyor. Asıl mesele o. Kelle, hayır. Hiç ummayın. Ben falanca ile beraberim, filanın arkadaşıyım, filan dostuyum. Bunlar sizi kurtarmaz. Yok biz falancanın soyundanız, hiç kurtarmaz. Bizim etrafımız zengin, şu kadar kalabalık, şu kadar adamımız var. Biz bu surenin başında okumuştuk. Hani şurada 11. ayette sayfanın başında, günahkar kişi hani ister ki o günün azabından dolayı eşini fidye olarak versin. Bir insan eşini fidye olarak verir mi? Kendi eliyle verir mi? Ama o gün o kadar ağır baskı altında olacak ki bunu vermek, al, aman alın da beni şey yap. Eşini veriyor. kardeşini verir. Ve bağlı olduğu aileyi verir. Annesi, babası, kim varsa hepsi, bütün sülale malın. Hani sen dünyada ırkçılık yapardın? Ne oldu? Ne oldu? Hani sen o ırkın için ölürdün? Niye şimdi kendini kurtarmak için hepsini veriyorsun? Bak demek ki can daha tatlıymış, değil mi? Malın için gece gündüz uğraşıyorsun. Yeryüzündeki bütün insanları vermesi mümkün olsa hepsini verecek. Yeter ki kendi canını kurtarsın. Çektiği acının ağırlığını görüyor musunuz? Tabii malı mülkü de olsa, bir o kadar da olsa, yeryüzünün tüm malı mülkü onun olsa, bir o kadar da olsa gene verecek. Şimdi sen oradan öyle ben falanca ile beraberim, filan beni kurtaracak. Canım işte bizde ondan şu kadar, öyle bir şey yok. Sen kendin gayret göstereceksin. Öyle övünmeyle, bilmem kalabalık etmek de şununla bununla olmaz. Siz cehennemin karşısında protesto gösterisi yapmaya kimseye müsaade etmezler. Mahşer yerinde de miting yaptırmazlar adama. Herkes titrer orada. Onun için aklımızı başımıza toplayıp bugünden itibaren, yok efendim ben falan yerdeyim, filan yerdeyim, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Başkalarının yaptıklarıyla övünmenin kimseye bir faydası yok. Sen ne yapıyorsun? Adama kimin evladısın diye sormazlar. Bunu sorsalar hepimiz peygamber evladıyız. Birisine sormuşlar, demişler ki içki içer misin? Yok canım demiş. Akşamdan akşama. Namaz kılar mısın? Elbette demiş. Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Şimdi ahirette sorsalar ki sen kimin soyundasın? Adem Aleyhisselam'ın diyecek. Babam o diye peygamber, peygamber çocuğu olmak varken başkasının adını mı söyleyecek şimdi o? Ama sormazlar ki. Sormazlar. Sen nesin diye sorar. Çünkü sen bu dünyaya gelirken ne anneni seçtin, ne babanı, ne ırkını seçtin, ne dilini, ne devrini, ne bölgeni, hiçbir şeyi seçmedin. Bunları hazır buldun. Belli şartlarda imtihana girdin, ya kazandın ya kaybettin, o kadar. Kazandıysan sen kazandın, kaybettiysen sen kaybettin. Annen baban kim olursa olsun, sen tek başına hesap vereceksin. Bu dünyaya tek başına gelmiştin, ahirete de tek başına gideceksin. Yani kabirden tek başına kalkacaksın. Kelle inna halaknahum mimma ya'lemun. Biz onları bildikleri şeyden yarattık. İşte bilmeni parçasından. Elinize bulaşsa kir diye bir yıkayayım ellerimi falan dersin. Elbisenize bulaşsa bu giyilmez. Hemen atalım. Sen kendini ne öyle o kadar çok yüksek görüyorsun ki? İşte o bildiğin şeyden yaratılmış. فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Şimdi doğular ve batılar diyor, güneş hep aynı noktadan doğup batmaz biliyorsunuz. O 23 derece 27 dakikalık meyil sebebiyle Mart'tan Eylül'e kadar de değil mi? Doğuş yerleri ve batış yerleri sürekli değişir. Gider gelir. Neyse, tarihten yanlış söylemiş olabilirim. Bunlar ta şeyden, çok eskiden öğrendiğim bir şey olduğu için, ama devamlı değişir. Onu gözlemlerimle biliyorum, çok iyi biliyorum. Bakarsınız ki mesela şu Süleymaniye'de Süleymaniye Camisi'nin bahçesine çıktığınız zaman bir gün şöyle Ümraniye taraflarından doğar, bir başka zaman da bakarsınız ki Beyoğlu sırtlarından doğar. Ağda koskoca bir şey var. Doğusu, doğduğu yer değişince battığı yerde değişir. Onun için doğuların ve batıların Rabbine, bütün bunları yapan, eden, sistemi kuran Allah-u Teala. Yemin olsun diyor, biz bunlara kadiriz. İnsanlar kendilerini belli bir güce sahip oldukları zaman Tanrı zannederler. Her şey onlardan soruluyor. Alâ en nubeddile hayran minhum. Onların yerine onlardan daha hayırlısını getirmeye kadiriz. Şimdi nasıl yapar Cenab-ı Hak bu değişikliği? Şöyle yapabilir. Nuh Aleyhisselam'a inanmayanların tamamı yok oldu değil mi? İnananlar geldi, çoğaldı, onların yerini doldurdular. Bu olabilir. Peki Peygamberimizin zamanında nasıl oldu? Mekke'nin halkı nasıl değişti? Ölen öldü, kalanlar da Müslüman oldu. Değil mi? Ya da şu olur, babası kafir olur, oğlu Müslüman olur, kızı Müslüman olur. Bugün Türkiye'de yaşanan olay gibi, nasıl olsa baba evlatlar babaların yerine geçecek, onlar da bir gün çekip gidecekler. Bu da olur. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Biz mesbuk olmaz. Yani kimse bizi geçemez. Yani kimse bizim elimizden kaçıp kurtulamaz. فَدَرْهُمْ O zaman onları bırak. Bırak. يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا Dalsınlar daldıklarına, eğlensinler. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun kendilerine söz verilen günlerine kavuşuncaya kadar. Peki bunlar kafir olmuş oluyorlar mı? Oluyorlar değil mi? Peki öldürüyor muyuz? İslam aleminin en büyük hatası odur. Bir insan dinden döndüğü zaman öldürün diye Peygamber Efendimiz'e bir hadis mal etmişler o kadar ayete rağmen. Bunu da fıkha yerleştirmişler. Dinden döndüğümü öldüreceksin. Yani herkes Müslüman kalmak zorunda kardeşim. Kafir olma hürriyeti yok. Size şunu söyleyeyim. Bir yerde kafir olma hürriyeti yoksa Müslüman olma hürriyeti de yoktur. Bunun manası ne? Ya kardeşim ben Müslümanım diyen bir adam ciddi mi söylüyor? Ya şakada mecbur kaldığı için mi söylüyor? Nereden bileceksin? İnanmak kalp işidir. Bu iş baskıyla olmaz. Bugün inanan yarın vazgeçebilir. O zaman sen baskı yaptığın zaman adam inanmadığı halde inandım diyecek, her tarafı münafıklar dolduracak. Ama Allah ne diyor bakın? Bırak onları, eğlensinler, dalsınlar dalacaklarına. Belki de akıllar başlarına da gelebilir. Kendilerine söz verilen güne kavuşuncaya kadar öyle yapsınlar. Evet, insanlar inançlarını özgürce söylemek zorundadırlar. Söyleyebilmeliler. O insanın şüpheli, bir takım şüpheler içerisinde olduğunu bilirseniz, kendisine doğruları anlatma fırsatınız olur. En azından tartışırsınız. Adamın yola gelme ihtimali olur. Aksi takdirde kişiliksiz hale de gelir. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاتِ سِرَاعًا Süratle böyle, yarışırcasına kabirlerinden çıkacakları gün. Demek insanlar şöyle kabirlerinden çıkacaklar, şaşıracaklar, ne olacak, hadi falan yere gidiyorsunuz. Hızla o tarafa doğru gidecekler. كَأَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ Sanki dikili taşlara doğru koşuşuyorlar. Hani taptıkları taşlara doğru koşuşuyor gibi. Hızla gidiyorlar. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ Ama hiç ümitleri yok. şöyle gözlerini önlerine indirmişler. Kimseye bakacak halleri yok. Terhakuhum zille, kendilerini bir zillet kapsamıştır. Bir alçaklık, ümitsizlik, bedbinlik, çok şey kötü durumdadır. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ İşte onlara söz verilip duran gün bugündür. Aklı başında olan insan bunu bugünden görür. Ama duygularınızı öne alırsanız işiniz zor. Aklınızı öne alırsanız işiniz çok kolay olur. Elbette ki duygusuz olmaz, duygular aklın kontrolünde olmalıdır. Evet, dersimizin birinci bölümünü böylece bitirmiş oluyoruz. Namazımızı kılalım, çayımızı içelim, ikinci bölümüne devam ederiz.